بسم الله الرحمن الرحيم. الحال ما يبين الفاعل أو المفعول به. حال هذا لفظ ده تبيانيه أدى فاعل یاد مفعول به د دې حیثیت نه چې دا فاعل ده او د دې حیثیت نه چې دا مفعول به ده. او دا فاعل او مفعول به عام ده حقیقتا وی او که حکما وی. حجی هر کلا چه فارغ شو مصنف رحمه الله د بیان د مفاعلنا نشروع اکڑلا پا ملحقاتو کی نویویل الحال ما یبینو هیئت الفاعل او المفعول به. طالبانو فتح مقام کی با رنبه با د حال معنا لغوی او معنا اصطلاحی ذکر کو. حال په لغت کې په دو معنو سره راځي، یو په معنا د کیفیت او د صفت سره راځي او بل معنا دویمه د حال دا تحول او انقلاب بدلیدل، دا د حال معنا ده لغت کې. او په اصطلاح کې د حال لپاره ډېرې معنی مختلفې دي په مختلفو اصطلاحاتو کې. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ په اصطلاح کې د حال لپاره مختلف معنی دي خو په مختلفو اصطلاحاتو کې. یو حال په اصطلاح د نحاتو کې وای ما یبین هیئت الفاعل او المفعول به. دا تعریف چې کوم دی اصطلاحي، دا په اصطلاح د چا کې دی؟ د نحاتو کې دی. او په اصطلاح د صرفینو کې حال زمان حال ته وایي. اغه حال څه ته وایي؟ زمان حال ته وایي. او په اصطلاح د اهل معنی او د بلاغت کې حال هغه امر دی چې هغه باعث وي په متکلم باندې په اراده د خصوصیت زائده په کلام کې. وایي په اصطلاح د اهل معنی او د بلاغت کې حال څه ته وایي؟ نو د دوی په اصطلاح کې حال هغه امر دی چې دی باعث وي په متکلم باندې په ایراد په راوړلو د خصوصیت زائده په کلام کې، یعنی د مقتضا الحال خبره کول. دې ته څه وایي؟ حال وایي. د مقتضا الحال خبره کول لکه د مثال په طور باندې یو سړی دی چې هغه خالی ذهن دی، هغه د قیام د ضد کې دغه نه شک شته دی او نه پکې انکار شته دی. یو سړی د زیات د قیام نه انکار کوي او نه شک کوي، نو هغې دپاره دا کافي ده چې تا هغه ته وي زیدون قایمون، بس دا خبره د هغه دپاره څه شی ده؟ کافي ده. خو بل داسې سړی دی چې د هغه په ذهن کې شک دی په قیام د زید کې، چې آیا زید ولاړ دی او که زید ولاړ نه دی. نه طالبانو د هغې دپاره صرف زیدون قایمون کافي نه دی، پوهیږي؟ اې پر زیدون قائمون کافی نه دی، بلکې د هغې د شک د ازالې د پاره به ورسره ادوات د تحقیق او د تاکید هم راوړئ. د هغې د شک د لرې کولو د پاره به ورسره څه کوې؟ ادوات د تحقیق او د تاکید هم راوړئ، او هغې ته پاره به وایې چې ان زیدن قائمون، ان زیدن قائمون، ان هر په تحقیق دی راوړ کرا دی نه وړ سبق باندې پوه نه شو. اوس یو سړی داسې دی چې هغه د زیاد د قیام نه بالکل منکر دی، چې نه منم چې زید ولاړ دی، نو هلته به تاکید لږ نور هم سوا راوړئ. خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو هغې دپاره به وایې والله ان زیدا لقائمنا. خبره سوره مؤکده کړله، د دې تفصیل به انشاءالله العزیز تاسو به په علمي معنی کې اورئ، تلخیص کې، مختصر المعنی کې، او په متول کې، په دغه کتابونو کې به تاسو به د دې مقتضی الحال پوره تفصیل به هلته به انشاءالله اورئ. خجی پا اصطلاح د منطقینو کې حال څه ته وایي؟ په اصطلاح د منطقینو کې حال عبارت دی د عوارض ذاتیو نه. په اصطلاح د مناطقو کې حال عبارت دی د عوارض ذاتیو نه، او په اصطلاح د حکماو کې، حکما په اصطلاح کې حال هغه عبارت دی د هغه شي نه چې هغه په بل څیز کې او په بل شي کې هغه سرایت کوي. ای حال څه ته وایي؟ حکما. حکماو په نیز باندې حال عبارت دی د هغه شي نه چې هغه په بل څیز کې سرایت کوي، وایي که نه؟ او په اصطلاح د متکلمینو کې حال هغې ته وایي چې دا واسطه وي په مابین د موجود او د معدوم کې. په اصطلاح د متکلمینو کې حال هغې ته وایي چې دا واسطه وي په مابین د موجود او د معدوم کې، پوهېږي؟ او په اصطلاح د صوفیو کې، اصطلاح د صوفیو کې حال عبارت دی د کیفیت د نفس نه، اسنه چې دا هغې نه تعبیر کېږي په قبض او په بسط سره، چې دا هغې نه تعبیر کېږي دا د صوفیانو خپل یو کیفیت دی. خبره باندې پوهېږي که نه؟ په دې باندې کله کیفیت د بسط راځي او کله ورباندې کیفیت د قبض راځي. خاجي بیا په دې مقام کې مصنف رحمه الله باندې دا اعتراض واردېږي چې ستا تعریف د حال صحیح نه دی، ځکه زه به درته وښیم چې حال به وي او هیئت د فاعل یا د مفعول به نه وي بیان کړی. لکه دې ترکیب کې آتیک و شمس طالعه، آتیکا دلتا په دې ترکیب کې طالعتون دا د اشمسو نه حال واقع شوی دی، او حال دا دی چې اشمسو دا نه فاعل دی او نه مفعول دی. سوال دا واردېږي چې د مصنف رحمه الله تعریف د حال دا صحیح نه دی، ځکه مصنف خو د حال تعریف وکړه چې ما یبین هیئت الفاعل او المفعول به. نو زه به درته دروښیم، معترض وایي چې حال به وي او نه به هیئت د مفعول بیان کړی وي او نه به هیئت د فاعل بیان کړی وي. لکه په دې ترکیب کې چې آتیک و شمسو طالعتون، دلته دا طالعتون حال واقع شوی دی د شمسو نه، او دا شمس نه فاعل دی او نه مفعول دی. جواب داده چې خبره زمونږه په حال مفرده کې ده، خبره زمونږه په حال مفرده کې ده، نه په حال مرکبه کې. خبره باندې پوهېږي که نه؟ دا مونږ چې وایي هیئت د فاعل یا د مفعول به بیانوي، دا حال مفرده دی. چه دی؟ حال مفرده دی. نو خبره زمونږه په حال مفرده کې ده، نه په حال مرکبه کې. بیا حال په دو قسمه باندې دی. یو حال مرکبه دی او دویم حال مفرده دی. حال مرکبه هغه ته وایي چې حال په هغې کې جمله واقع شوې وي. حال مرکبه هغه ته ویلی کېږي چې حال په هغې کې څه واقع شوې ده؟ جمله واقع شوې وي. برابر خبره ده که جمله فعلیه وي او که جمله اسمیه وي. او حال مفرده په اوه قسمه باندې ده. او حال مفرده په اوه قسمه باندې ده. حال محققه، مقدره، مترادفه، متداخله، موطئه، منتقله او موکده. څو قسمه شو؟ نه ورکه نه. محققه یو، مقدره دو، مترادفه درې، متداخله څلور، موطئه پنځه، منتقله شپږ، مؤکده اووه. پوهېږه نه پوهېږي؟ نو حال مفرده په اووه قسمه باندې شو. ښه، چې حال محققه هغه دی چې هغه په الحال ثابت وي. حال محققه هغه دی چې هغه په الحال ثابت وي د پاره د ذوالحال. لکه جاءنی زیدن راکبن، جاءنی زیدن راکبن، دای مثال شو. حال مقدره هغه د چې حال د ذوالحال لپاره په الحال ثابت نه وي، بلکې په فرض د تعارض او په اعتبار د معتبر سره وي. لکه په دې قول د باری تعالی کې وګورئ، فدخلوها خالدین، فدخلوها خالدین. اوس دلته دا خالدین حال دی، فدخلوها نه، خلم دی که نه دی؟ لیکن خلود دا خود دخول سره یو ځای نه وي، د ننوتلو سره سره خو خلود نه وي که نه؟ خبره پوهېږي؟ بلکې دا خو وروستو په دې کې بیا دا خلود راځي. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ دا حال مقدره ویلی کېږي، چې دا فرض کړی شوی داسې دی چې دی به همیشه وي. پوهېږي که نه پوهېږي؟ چې د دېو دپاره دا خلود څه شی شوی دی؟ مقدر کړی شوی دی او فرض کړی شوی دی. حال مترادفه هغې ته وایي چې ذوالحال یو دی او احوال ترنه متعدد راغلي. حال مترادفه هغې ته ویلی کېږي چې ذوالحال یو وي، خو لیکن د هغې نه احوال متعدد او ډېر راغلي وي. لکه مثال وګورئ، جاء زید راکبا عاقلا آکلا ظاهکن مبشرن و حلو مجرا. تاسو پسې ځان نور چې پسې څومره لګولی شئ وی لګوئ. دې ته کوم حال وایي؟ حال مترادفه، چې ذوالحال یو وي خو احوال د هغې نه متعدد راغلي وي. ښه جي. او حال متداخله هغه دی چې ذوالحال هم متعدد وي. ذوالحال هما متعدد، خبره معنی پوی کنه پوی؟ حال متداخلات ذوالحال هم متعدد وی. تغیر پر لکا د یو ذوالحال د پارا حال راغلی وی، د یو ذوالحال د پارا حال راغلی وی، په هغه کې ضمیر وی، هغه ذوالحال واقع شوی وی، هغه سوی ده او د هغه نه رستو حال راغلی وی. دا به جنې خان ډېر اهم سبق ده. سبق انتهای اهم سبق دی. حال متداخله چې ذوالحال هم متعدد وي، لکه د یو ذوالحال د پاره حال راغلی وي، زلحال ده پارا بے پا حقی کی زمیر وی حقا زلحال واقع شوی وی حقا زمیر سوی ده زلحال واقع شوی وی او ده حقی نرستو حال را غلی وی مثال سر راشدن مهدیان سر راشدن مهدیان دا مثال ده حال متداخل ده حال موطعه هغه ته ویل کیږي چې د خپل باندې مقصود نه وي خپل باندې مقصود نه بلکې دا توطعه او تمهید د پاره د بل خپل باندې مقصود نه وي خدا توطعه او تمهید د پاره د بل لکه مثال وګورئ ان انزلناه قرانا عربيا دلته دا قرآنن حال له او د خپل باندې مقصود نه دی بلکې دا توطعه او تنهید دی د پاره د عربین سبا باندې پوه شوئ که نه حال مؤکده هغې ته ویل کیږي چې هغه نه منتقل کیږي حال مؤکده هغې ته ویل کیږي چې حال د ذوالحال نه نه منتقل کیږي حال مؤکده هغه ته وایي چې حال د ذوالحال نه غالبا نه منتقل کیږي هغې لپاره مثال وګورئ لکه جاءنی زیدون دې خوا وګورئ جاءنی زیدون ابوک عطوفن د تعریف معنی پوه نه شولی تعریف معنی پوه نه شوئ تعریف زده کوئ حال مؤکده چا ته وایي نو بیا مثال وپېژنئ حال مؤکده چې حال نه منتقل کیږي د ذوالحال نه حال نه منتقل کیږي لکه جاءنی زیدن ابوکا عطوفنا خبره باندې نه پوهېږه نه ځکه چې د پلار عطوفت غالبا دا د بچي نه نه جدا کیږي او بل حال منتقله ده څه ده حال منتقله هغه ده چې حال د ذوالحال نه څه کیږي ده منتقل کیږي خبره پوهېږي که نه پوهېږي لکه جاءنی زیدن راکبنا اوس راکبن حال ده خو دا حال منتقله ده کله کله چې منتقل کیږي سور به نه راځي پیدل به راشي سبا باندې پوه نه شولې او دې ته حال منتقله وای ښه څه شی ده او حال محققه خو مونږ اوله کې ویلي دي حال محققه تاریخ خو مونږ اوله کې کله وخه او پر دا مثال چې په الحال ثابت ده موږ لومړی تعریف کړو د طالبانو د حال تعریف شو به معنی لغوی او معنی اصطلاحی وشوله به حال په دو قسم باندې و یو حال مفرد او بل حال مرکب به د حال مفرد او اقسام شول ذکر شول کم کم یو چې ونه حال محقق او دوه مقدر او دریم مترادف او سلورم متداخله و پینزم موطئه و شپگم منتقله و وم مؤکده و سبا ما تاس پوشو کنه وسو براشو کتاب له مصنف رحمه الله هیئت الفاعل قید ذکر کله ده الحال ما یبینو هیئت الفاعل دلته مصنف رحمه الله ذکر د چا کړه ده په تاریخ د حال کې په هیئت کړه ده په دې ذکر د هیئت سره احتراز راغی د تمیز نه ځکه چې تمیز دا هیئت د فاعل او د مفعول نه بیانوي بلکې تمیز دا بیانوي ذات د شی حال خو هیئت بیانوي لیکن تمیز ذات د شی بیانوي او چې هر کله اضافت د هیئت شو فاعل او مفعول به تا نو په دې سره احتراز راغی د صفت د مبتدا نه په دې سره احتراز راغی د صفت د مبتدا لکه په دې ترکیب کې زیدن العالم اخوکا زیدن العالم ځکه احتراز راغی چې دې بیانې هیئت خو غیر د فاعل او د مفعول دې بیانې هیئت خو د فاعل او د مفعول نه غیر هیئت بیانوي سوال واردیږي. سوال دا ده چې تعریب د حال دی مانع نشو د دخول د غیر نه، او داخل شو په دې کې صفت د فاعل او د مفعول. په دې ترکیب کې جاء ان رجل عالم ورأيت رجلا عالما، رأيت رجلا عالما زكا دا مهد د فاعل او د مفعول بیانې. دلته کوم صفت د فاعل او د مفعول لاغلې ده، د هم هد چا بیانې د مفعول بیانې. جواب دا غنه داده چې په تعریب کې قید د حیثیت مراد ده، په تعریب د حال کې حیثیت مراد ده. هغه داده چې حال څه ته وایي؟ حال اغلب از دې چې بیانې به هد د فاعل او د مفعول به د دې حیثیت نه چې دا فاعل یا مفعول به ده، په خلاف صفت د فاعل او د مفعول به نه. ځکه دا اگر که هد د فاعل او د مفعول بیانې، خو د دې حیثیت نه بیان چې د فاعل یا مفعول ده. سوال واردی، سوال داده چې تعریب د حال دی جامع نشو خپل افراد لره، خارج تر نه حال. په دې ترکیب کې ضرب زیدون عامرن راکبین، ضرب زیدون عامرن راکبین. ځکه چې دلته د حال هیئت د دوړو بیان کړی دی، د یو هیئت نه دی بیان کړی. او ته خو چې دا به یا هیئت د فاعل بیانوي یا به د مفعول بیانوي. او ضرب زیدون عامرن راکبین کې خدا راکبین حال دی، نو دې هیئت هم د فاعل بیانوي او هم د دوړو بیانوي، د یو نه بیانوي. جواب داده چې کلمه د او په تعریب د حال کې دا د پاره د مانعۃ الخلو ده، نه د پاره د مانعۃ الجمع ده. او المفعول به دلته او راغلی کن دی راغلی، نو دا او د پاره د مانعۃ الخلو ده، د مانعۃ الجمع د پاره یعنی د دینه به خالی کیږي نه، او جمع مننده، جمع جایز ده، دواړو به بیانوي. نو د تعریف د حال نه ضرب زیدون عامرن راکبین اوس خارج نشو. بیا سوال واردیږي. سوال دا دی چې تعریف د حال جامع نشو خپلو افرادو لره، خارج شو د دینه حال د مفعول مطلق نه، چې حال واقع شوی د چانه؟ لکه ضربت الضرب شدیدا، ضربت الضرب شدیدا، شدیدن حال لیکنه ده حال. او دو چانه واقع شده از ضرب مصدر نه واقع شده کنده، واقع مفعول مطلق نه. دغشان خارج شو حال ده مفعول معهونه، لکه جا جئتو وزیدن راکبینی، جئتو وزیدن راکبینی. دغشان خارج شو ترن حال ده مضافون الیهینا، کل حال واقع شده ده چانه لکه فدی قول د باری تعالی کی بل نتبعو ملت ابراهیم حنیفا. انت حنیفا چکم ده حال واقع شوی ده چانه طالبانو، دلتا حال واقع شوی ده مضافون الیهینا. خبرمانی پوئی گا نپوئی؟ جواب دا غی نداده چه فاعل او مفعول عام ده، فاعل او مفعول عام کدا حقیقتا یو کدا حکما وی. مراد د فاعل عام ده که حقیقتا وی او که حکما وی، نو په دې کې داخل شو حال د مفعول مطلق نه، په دې کې داخل شو حال. ولی ځکه دا په معنا د احدثت الضرب شدیدا سره ده، په معنا ده احدثت الضرب شدیدا باندې ده. دغشان حال د مفعول ماهونه دام پکې داخل شو، ځکه مفعول ماه دا به خالی نوی یا به مصاحب وی د مفعول د فعل سره په صدور کې، یا به مصاحب د معمول د فعل سره په وقوع کې. مفعول ماه به خالی نوی یا به مصاحب وی د معمول د فعل سره په صدور کې، او یا به مصاحب د معمول د فعل سره په وقوع کې. نو که چرته اول وو نو دا په معنی د فاعل سره ده، او که چرت ثانی نو دا په معنا د مفعول باندې ده. دغه شان حال د مضافون الیه نه دا هم پکې داخل ده. خو کله چې کله مضاف فاعل یا مفعول وي، چې کله مضاف فاعل یا مفعول او مضاف حذف شي، مضاف نه او صحیح وي، حذف د مضاف کول او اقامت د مضاف الیه په مقام د مضاف باندې په کوم وخت کې داخل نه، په هغه وخت کې چې کله دې سوي دا مضاف فاعل وي یا مفعول وي او حذف د مضاف صحیح وي، جایز وي، او د هغې په ځای باندې د مضاف الیه اقامت هم صحیح کیږي. پوه شو په دې معنی؟ سوال واردیږي. دا قاعده دا اوس که مونږ ذکر کړل دا قاعده د منقوض ده په دې قول د باری تعالی باندې چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، ځکه چې دلته مصبحین چې کوم دی دا حال واقع شوی د مضاف الیه نه چې هؤلاء دی. ان دابر هؤلاء اولای مضاف الیه دی، نو دلته دا مصبحین حال واقع شوی دی د مضاف الیه نه چې هغه هؤلاء دی، او سره د دینا دلته حذف د مضاف او اقامت د مضاف الیه په ځای د مضاف باندې صحیح نه دی. پوهیږی کنه؟ جواب دا غینه دا دی، دلته اگر که حذف د مضاف او اقامت د مضاف الیه په مقام د مضاف باندې صحیح نه دی، په دې ماده ته نقص کې په دې مثال مذکوره کې اگر که حذف د مضاف او اقامت د مضاف الیه په مقام د مضاف باندې صحیح نه دی، لیکن مضاف جز د مضاف الیه نه، مضاف جز د مضاف الیه ندواره یو سیز وګرځې بل مضاف جز دی د چا نه؟ د مضاف الیه نه، او حال د مضاف الیه نه دا بعینه حال وي د مضاف نه، او حال د مضاف الیه نه نه نه غلط شوی کنه، حال د مضاف الیه نه بعینه حال دی د مضاف نه، نصیب وای ها، حال د مضاف الیه نه دا بعینه حال د مضاف نه. پوهیږی؟ سوال واردیږي چې حال خو یا د فاعل نه یا د مفعول نه، پوهیږی نه؟ پوهیږی حال خو یا د فاعل نه او یا د مفعول نه وي، او طالبان لفظ د دابر په دې ترکیب کې نه فاعل دی نه مفعول دی، نه پوهیږی نه پوهیږی و تری دی تراز که چه حال خو یا دا فاعل نی یا دا مفعول نی، او دابر پا دی ترکیب کی نفاعل لی نمفعول لی، بلکه دا خو اسم دا انا دی، انا دابر انا را گلی کن دی را گلی، نو دابر اسم دا چا دی؟ اسم دا انا دی. جواب دا غی ندا دی چه دابر پا دی ترکیب کی مفعول مالا نسم مفاعله دی، خو په اعتبار د ضمیر باندې په هغه ضمیر مستقل نه چې په مقطوعون کې دی او هغه راجع دی دابر ته. اصل جواب دا دی چې دابر په دې ترکیب کې مفعول معلوم یسمى فاعله دی، خو په دې اعتبار سره چې کوم ضمیر مستقل نه په مقطوعون کې دی او هغه راجع دی دابر ته، نو مفهوم والا مسمى فاعله نه حال واقع شو. وایي بمعنى الحال حال چې دی ما هغه لفظ دی یبینو چې بیانوي هیئت د فاعل یا د مفعول به، خو د دې حیثیت نه چې دا فاعل وي او د دې حیثیت نه چې دا مفعول به وي، او دا فاعل او مفعول به عام دی حقیقتا وي او که حکما وي. بس دی.